حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 787۔